ci xaar bi wax na jox rek du fa suñu ko li ñuy wax te dañuy xamee lañ wax dañoo ko lu jël sa dañ jël dugg xalaat xoolee li mën ñu doxee ak yéen ñi dana am lu bari luñ ko mën a jàng te boo ko xoolee seen nopp la loo nekk boobu da soosuwa bi ci nit ci nekk amaa la xam ma gën a xëy la ma ne baa ma gën a nekk ma ne waaw yow jege na maa ngi dem ba jox la ne maa ngi dem sama na bokk la ci ñu ñëpp bokkul ñu ñu kon da ngay jàngi ne kon ñëpp a ngi dox ñëpp a ngi wax ñëpp a ngi jëf seen nopp te ku ko xut doo ko am su nekku ci rek nekk leen waaye li ngeen nekk ni di ci dox di ci wax di ci jëf di ci sonn te ak gërëm di yàlla yi kese loolu ku am xel soxal sa xel war na tax ci doxal loolu waaw ku am xel sa xel war na dal ci def loolu def foo jëm ci yàlla loo ne ci yàlla loo yëngu ci yàlla te muy dëgg ci xol ma kon borom war na xam ne que dara mel te boo ko deful ci yàlla def ko ci pour yàlla xam bi war na tax kon bu la yàlla dimbalee ba nga def ko ci yàlla te def lii du làmb waaye da nga ko teg ci xam-xam da sens la ba nga koy def ci yàlla te jëf ji yëpp ci làmb tu rek la ak tole la ak xalaat ak jox kese ci lay def waaye du xam-xam di yëpp yéen nag bu leen dee teg seen baaram mel ni nii te mu leer naa ñu te muy dégg it na loolu bu doon gis ku ko doxee tey ci réew mii dana jëfe lool ku mel ni yenn xanaa waaw pour mu yen ci làmbatul ñu ak xalaat ak jox ko ñu yëngu ba rëy rëy rëy lépp ci jox ak xalaat lam mën na càr na yaqin moom xel mu dal wóolu ak ngëm waaye xam-xam na kon te xam-xam gën a woo xam-xam dina war làmbut dina war xalaat dina war ndox parce que kon bu yàlla dimbali ngay doxee xam-xam di jëfee xam-xam te xam-xam ba di xam-xam bu leer bu lay leeralal du xam-xam bu la mel xam-xam bu ñuul mooy bépp xam-xam boo xam ne mënoo caa xamee si borom mënoo caa gis yàlla xam-xam bu ñuul lu ñuul mooy loo xam ne dëkk man gis sax mu ngi foog ne kay gëstu ren bi defa xam moo am xam-xam loolu du xam-xam ñu wala bu ko doyee ñu xas sa am na bu gën gën ñu nit bu xolam ñuulee xam-xam ñuul lu mu xamati rek mu ñuul parce que leer na ko bu xolam leeree xam-xam bu leerango dana mënu caar ne kon ku bëgg mu ci xam-xam bu ñuul dangay dem ci xam-xam bu leer rek doxal ba sa biir sa borom leer nga yëpp ko xam ko bu xam-xam bu leeral ko moo lay leeralal nag la mu lay leeralal nag bët sax mën lu ko war jant mën lu ko war xam-xam la mu lay won bët mënu lu ko won la mu lay won jant mën lu ko won ndax jant bi tey mën laa ñuy tëb xadda te xam-xam mën laa won xadda jant bi tey mën laa ñuy tëb xadda saa di ci biir suuf te xam-xam mën na la ko war jant bi mën laa nital xolu waa ji da ci biir xolam te xam-xam mën na la ko war jant bi mën na laa nital nga loo xam ne da nga ko gis ba teg sa baaram ci doo xam lu mu def te bu xam-xam saa jar nga xam lu mu def kon dëgg-dëgg leer na xam-xam moo tax tuddee ko leer leer nag mooy li la leer waa leer du làpp bu tàkk ñu ne leer na di jant fent ñu ne leer na leer mooy li la leer ba doo ko laaj lool mooy leer kee na kon ma tax kee mu saa def ñu leer lañ suñu addina leer lañ suñu àllaaxi te ban ñu leen a sunge cingam yi def leen waaw fekkee ne kon loolu nag dañ koy suuxal jeego yii ak yëngu bii moo koy suuxal moo koy suuxal ba mën a sax moo koy suuxal ba mu yàgg seet noonu la baax ndax saa yu ne rek daam fu mu jógee tam fu mu jógee waaye gis ne day nawal ñu koy suuxal muy gën a yàgg di gën a baax ba fii moo ci moo ci fi ñu teg teg bàyyiwul nag si kanam di te bàyyi du mën a xanaa ku ko yëg kon nag liñ leen di ñaanal mooy yàlla yombal la leen borom waaw yëngu yi ak léppul yëg yu laaj yenn yàlla yombalal ko ba mu fay fiyam lool yomb ci yéen lool te lépp am na gërëmal suñu borom waaw yenn na xoyof ci yéen lool saa yi ngeen bëggee dem dem ngeen bëggee jëf jëf te yàlla nangu jëf yomb leen ko wax lool yàlla mën na ko mooy xew li ñu gàññe ci wàll wu mën a ko yàlla fa nekk te ñu delluwaat ko ci yàlla jaar si ba ci gàddu si xaw yàlla fa la ilaha